دا شور دا رقیبانونا آواز سگان کم نکو ندرس کے گدارا آواز دس پوچھ رہے دا پکیران ہو رزق نشی کم اولے نشی کم اولے پوشلے ستاکار تخ پر کار کوا کتاب سے سپی غافی پروا مساتا ولقد امر على الذين يسبوني فمزه تو سمد قلت لا يعنيني زپ یو رزل سڑی تیر شو ما سے کنزل کول وای ما ول چ داما تسر وای نہ بل چت لگی پوشلے سبح الجمیل د سڑی خبر د توجہ مکوا سڑے تاب سے ردی بدی وئی ستاپ ذات من حملے کئی بس صفح جمیل بس دیر تیر شتے پوچھلے دا سر ذہن کے دارا والما چماپ سے کسو خبری کئی او دے توائی حسن الخلق خائستہ اخلاق پوچھلے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو واقع بیان اولا وہ طالب دغا چو تاندار چو طالب دغے نیولیو طالبان ہی نہیں بولو چٹان طالبان دا چٹان طالبان ڈے گرانو وہ تپو سے دے استاد سنوں دے وہ پلان کے دا دید سنوں دے جی پلان کے دا پلان کی جو پلان کے یو طالب دے استاد سنوں دے وہ ازمان ہوں دے فس پہ سب حل جمیل آگے والا پس پس مگو کو ساز نمو ہوا اگے والا دا پس پس کو سم نم دے پس پہ سف حل جمیل وہ دار دا پس پہ سف حل جمیل لکھ لے نشا وہ تو پس پس کیا اگر پس پس نہ کو ماں دا نم دے کہ لکھی ہوئی لکھ نہیں لکھی ہوئی لکھا اگے لکھ لیں ویسا تھا ابھی پری ہو بل لے تو پوس کو استاد سے نم دے اگے والا صحب از مالا پھر خوشی نمی کہہ دے اگے والا چنگا وہ ازمان نے ماں گئی اگے والا خاں حاضری اور رستہ طالبان پلان کے حاضر پلان کے حاضر پلان کے حاضر اس دایو ٹکی لا چراغ ہے وہ آگ طالب کم لے چوے میں آتا تو راضی میں آتا وہ شو لکھا برا مانے اگر دا بچو کی نو فس پہ سب حل جمیل مخواڑا وا پمخاڑا بولو خیستہ ہو بات دے ان رب هو الخلاق العلیم بے شکست رب دے خلاق دیر پیدا کو ان کے العلیم پویدن کے خلاق العلیم دیر لوی خلاق دے العلیم پویدن کے دے خلاق شکل نہ نور خلقم جوڑی خو الخلاق دیر خیستہ شکل ور کو ان کے دے العلیم پویدن کے دے دلتا پتہ افغانستان کے کسر آ گئے اور آ رہے تھے نور محمد ترک خلاق ویلا نور محمد ترک خلاق داجی خلاق دے خلاق خود اللہ صفت دے کلب لا زوال انقلاب ہو کلب شانت بن کے انقلاب ہو کلب یو گل خواڑ کلب بل گل خواڑ پوشل خبر مانی دا سخی سے رٹول موگے رو ہوتا سخی منڈے والے نیگ نیگ لگی تو موگے اس رو ہوتا یا خود سی اچ دئی نیر نیر کے دا اب یا کا بالدار چون اگا بالدار لکئی ماتا شولا ارو سے بالدار ہو داغے لکئی ماتا شولا اگم دکھو زید النو فکر دشا پشانت ان کے انقلاب دے پلان کے دے پلان کے دے انقلاب یہ دس پشام لال کہ تمام کمیونسٹی ختم شولا کمیونستان چنیر نیر لگے دو اور چیزیں بڑا بال ہی نہ ماتے رہو نہ تو کمیونستان اور جرڑی ہوا تلے پوچھو لے خبر مانی اور دا کمیونستان کے بدخل سڑی سے بعض شروع کو رو رہی اولوی تقریر بے کا ہو کمیونستان ہے ٹول تقریر نویس تلا پوچھو لے وہ سیو طرف سرمایہ دار نظام پاتے دے ددیرا خلق نیک نیک لگی امریکہ دسے شولا ہو دسے شولا ہو دسے شولا چکل دا امریکی ملا ماتا شولا نو سرمایہ دار ہوئے تو کسی نے کہی پوشل خبر مانی دا کمیونستان اور جرڑے وہ خطل جرڑے وان قریب چ اللہ لا امریکی غاخ ماتی اوشل ان ربک هو الخلاق العلیم. خلاق دا اللہ صفت دے بے شک استعرب چ دے هو الخلاق دا دیر شکل ور کون کہہ دے العلیم پویدن کہہ دے جیدر و چرتا ازمری تویلیو خورے کے ماما چتدا چاری چاری چنگ نہیں سگل ماپ سے راجا ازمرے گلے پیوزے کے نا سے بزیرا روانے ہوئے اور وہ دنگلے مرے نے بولی بولو چیم لا بولا گیدڑ ہوتے ہوئے چل ہوئی بالکل صحیح یاد کہا ازمرے لال مور گیدڑان تھے رامن لگے چل بھی ہاتھ کھڑے دے درج پاوار میدان کی واسپ لگے ہوا گیدڑ ہوتے ہوئے مات بگور جس طرح کی مصریش ہو لگے میں ببرا شلا مدک وقت بدیا اس کو وردان گے ماگے والا خا اس پہ نجدیرا روانہ تھا وہ چند استری مصری تھی کہ ناگے والا آؤ استر کے سرے کے اور وید انگلے اس پہ پتی جمانی ہوا ہو پلا تبان لڑی گزار ویلا بیخ موزا استر کے مصرے نہ زارم والا پہ وہ چولا د تر کی دل استر کے سرے نہ بھی دکمستان پہ ڈاگے زارے بھی اس طلا پوشلے کہ ترکم غر کو اولاد ملا غر کو ٹور تباہ برباد کر دا کمیونستان و جرڑی و تلے جرڑی کمیونستان کو یوم ہوگی تلاسا چلے وغم ہوگی اب سرا اوکھ ہوتا ہوں آگ ہزار کمیونستان دی اسے امریکی موگی تلاسا چلے اک ہزار کمیونستان دی اس پر ایبل سر کو لڑ لی نو کہ دے شدا موگیم بس زر رہا اوکھی جی پوچھولے او چه دا دوان او سی روخی جی نو معلومی که دا چه پا مخد دنیا که بی زینش داره این ربک هو الخلاق العلیم یقیناً مستعرب چه ده هو الخلاق العلیم دا دیر خیستا دیر شکل ورکون که ده العلیم پویدون که ده خلاق مبالغه ده پا خالق که نو خالق خو بل نشته چه اللہ خلاق ده نور خالقین دی ننا خلاق کو مانا دا شکل اور کون کس طرح شکلوں نے نور خلقم جوڑی خو اللہ کو اندر کی شکل ہی چوک نشی جوڑا والے نور خلق نقالین دی اور رب العزت بالکل اصل پیدا کرے رہے یقیناً منگا درکڑے تا تا سبا من المسانی ود مکرراتنا وہ مکررات سورج پاتے ہرا جو آیا تو نہ رو پہار مانز کی مقرر کی گی یاد وہ نہ مراد دے اگر تہوال مفصل سورتنا دا بقری نہ تر سورت یونس پورے دا بقری نہ تر سورت یونس پورے انفال و توبہ پہ یو سورت حساب دی نو دا دیو جن تہوال مفصل ہوئی او یاد سب المسانی نہ مراد دی حوامی میں سبعان چ مضامین بگی مقرر دی او یاد سب من المسانین مراد دی منازل سبا دا قرآن کریم قرآن کریم طول چلے دا پا وہ منازل مانے دے او پا دے لفظ کی راجم دی فمی بے شوقین فمی بے شوقین کی دی حروف کی چلا حروف کم دی نو دی حروف کی منزل شروع دے پی کی اشارہ فاتحی تھا نم کی اشارہ مہدے تھا یو منزل دا فاتحی نہ تر مہدے پورے دے او یہ کی اشارہ دا یونس تھا نو دا مہدے نہ بل منزل تر یونس پورے او بی کی اشارہ دا بنی اسرائیل تھا نو دا یونس نہ بنی اسرائیل پورے بل منزل لے او پشین کی اشارہ دا شعرا تھا دا بنی اسرائیل نہ شعرا پورے بل منزل لے او وہ کی اشارہ دا وہ صافات صفن تے اشارہ دا پوشل قاف کی اشارہ دا قاف والقرآن المجید دا وہ منازل قرآن کریم دے او دا منزلون وجم غالباً حقا عملی دا صحابو صحابی دے غالباً اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہ تلاوت دا قرآن بے کہو نو پور دکو بے قرآن ختمو دے منزلون تمان بے ودراو نو دا دیو جنہ سبا من المسانی طول قرآن چو مشتمل لے پا پا منازل سباو باندے بل قول دارے چے دے سبا من المسانی نا مراد دی اقسام دا قرآن کریم. قرآن کریم کی اوامر دی، نواہی دی، بشارت دے، انذار دے، ضرب الامثال دے، تعدید النعم دے، او انباء قرون ماضیہ دی، داو مضامین پکی دی، نو دی توائی سبع من المثانی. اول قرآن العظیم عطف دا عام دے بخاص مانے والقرآن العظیم، او من درکڑے تا دا قرآن لوی، یقیناً من درکڑے تا تا اغو مکررات، او درکڑے من تا تا قرآن لوی، قرآن لوی میل درکڑے دے چہ ہر کل اللہ تعالی پوید قرآن درکڑا، لا تمدن عینے کا موگ دا وسترگستا عینک استرگستا، چکر اللہ تعالی علم دا قرآن درکا نو تالی بہترین نعمت درکا، نو استرگی پکی روا ما استرگو کی پکر مرا والا، بلکہ زان غنی کا پا قرآن کریم مانے، لیس مننا من لم یتغنی بالقرآن، ندے از منگنا آغا سو چزان غنی نکی با قرآن مانی، موگ دواق پلستر کی آغا ستا چما پی دور کلی پاویس، رزواجم منہم جوڑے جوڑے دیتا قسم قسم دیتا، ولا تحزن مغم جنکے گا دی پا نئی ایمان مانی، فی ایمان نراوڑی غم جنکے گا ماں، یا مغم جن کے پدئی باندھے ددی پ سامانوں دنیا باندھے، وخفض جناح کا اخت پل وزری مومنان ہوتا، او دا کنار سل رحمینا مومنان سا سل رحمی او پالا، د مومنان سا انتہائی نرمیوں کا، دسنا جو ٹوپک دے اگست سکے مسلمان کے علماء جی پتن کو پتن دگ پتنی پریدا مسلمانان سوگ کا تکا پوشلے اللہ وید مسلمانان سوگ کا تکا جد مسلمانان سا جنگ ہوئی جدا جہاد دے پوشل ناشنا کن دکی پیسلے وی پوشلے او دمولا سڑی پیسلے دا دے ما تول دیر مشکل دی دایو دا اللہ پر رحم مانی کی کن دا دے پیسلے ما تول دیر مشکل دی ملا چه تا کافر وی اور بے نہ مسلمان ہے گی تز رہا دے تا مکی معظمی تلاش اور دا کلمی وی نن لا مسلمان نلے نہ ملا کافر مسلمان ہے گی نو نہ ملا وی چه تا کافر وی لا بس دا دا کفر یو تاپر و بتا بلا رشانی نو چه دا مسلمانان و جنگو آلا مدرسی چوٹی کئی و جہاد دے و غرب دے پوشو لے رب العزت کے وقفز جناح کا خکتا کاخ پلی وزری دا پار دا مومنان و مومن موجنا پا مومن مانی دا جہاد اعلان مکوا بوشو لکھا برا مانی خجی ما تیولا وی جی مولینو پتوہ کری دا چی مسود کافر دے مال دی پا پتو منی سڑے کافر کی گی وی آو مال چواغی کافر کی بے منگو وقتی کافر ہو زکر دی مولین پتوی دی چی پنج پیرین کافر دی دی خواستم کافر پتو دا پر چای پتو دا کافر نو دی پنیس خو آغا سرے مسلمان دے چی خد بیداد و ٹکداری صحیح طریقے سرا چی چیر تا شرک و کبری و سرے کئی دا دیر خوشا دی او چی دی کارون نظام بشکین دا ہوتیار کافر ہے پوشل خبر مانی وخفز قدکا جناحکا وزر استال پارد مومنانو پوشل یو کتابی لکلے دے پر شریک مانی خدای خبر دے چھے پر سلو کسانی لکلے پر سوی لکلے دے کتاب لنبه امام الزنادقہ، امام الزنادقہ کی دا سوات منی ولی تراشنگرہ دا اوار طول ملینو دا سخطو ندی و پا دی منز منز کی دا علماء نمو ندی. و امام الزنادقہ کی اولنی خبر کی الحمدللہ نحمده و نستعینه اما بعد، وہ شد خبر مانے اما بعد مرد شروع شوئے دے چی پنج پیرین وابین تبلیغین پوشل دا خوارج دے و کافر دے دا اولنے اٹکے دے بے رستہ ہو نرور قدم پا قدم مانے کفر دے کفر دے کفر دے پوشل دیتا ظلم وائی ظلم او چی او سڑے دا اللہ نا نی رے دو ندا چی چپ خلمانی ورشی غوائی کم سے کم دا اللہ نے یہ پکار دا واخفض کتکا جناحکا وزر استاد پار دا مومنانو دا دین دا معلومی گی کہ مومن سڑی دا مانی گزار کا وہ تو تا دا وزر کتک خیر دا تا پا مومن سڑی مانی گزار مکوا دارنگی طالبان دی پکار دا خو مومنان دی دی مومنان تو چی مومنان دا وزر لگی کتا کئی خپل طالب منی گزار مکو او سیبا چی طالبان نیغ نیغ شی خجی وقفز جناح کلی المومنین کتا که وزر استام دا پار دا مومنانو وقل ویوا انی بشکتو چی ما انن نظر المبین زیر اون که مسرگان کمان زلنا علی المقتسمین عذاب با دی خلق و نازل کم پا دی موجودہ و باندی لکا سنگ چی میں عذاب را لگلے پا مقتسمین و مانے مقتسمین مقتسمین اغا خلقو چی دی یہودو وی بازی کتاب بمنو بازی بنمنو آمنو بے بازین و کفرو بے بازی ہی باز ویدیو استحضا بے کولا یو تنویل چال بقرہ تولی سورت بقرہ خزماش والا و آل عمران لکا آل عمران ستاشم و نیسا لہو او دا نیسا زمواری بتکی بقری زمواری آل عمران دا زموار دے او دا نیسا دا بل زموار دے چاویلی دامو پسیمین اگر مکی کافرانو چو بازویلی قرآن شعر دے بازویلی کہانت دے بازویلی قصیر اولنو خلقو دی دا مقاتل پا قول رازی چو دا دا مکی اغشپار از کسانو چو ولید ابن مغیرہ دے گلیو ولید ابن مغیرہ پوشولی ولید ابن مغیرہ ولی گل او تقسیم اکڑا دا مکی پلارو باندی کہ تاسو بلار شئی او دا مکی پلارو کی با ودرے گئی او چی چوک حج لرازی نو خلقو تا با اعلان کوئی چی لا تغترو بهاز الخارج دا سڑے چی دیلاری ترا وطلے دے او آواز کئی چی زن نبی ما لا تغترو بهازا فإنه مجنون داسڑے لے ونے دے فآماتهم اللہ شر المیتا آغا شپار اس کسان اللہ پا ناکار مرگ بانے ملکڑا قطادوی دا اہل کتابو خپل کتابو نے جدا جدا کرو تحریبی پکڑے ہو او چاویلی دی جدا قوم دا صالح علیہ السلام ہو او قسم کرو پا قتل صالح علیہ السلام مانے بے دا جملہ چا اللذین جعلو القرآن عزین دا کلام بے مستانفہ کلام دے مختصمین اغا خلق دا قوم دا صالح علیہ السلام دا اللذین چا دے دا کلام مستانف دے دا قسم چا میرا لگل عذاب پا تقسیم ان کو باندے او پا مکہ مانی او قہت راغلے ہو لکہ اس صورتی نحل کی را روان دی چا پا مکہ والاو مانی قہت راغلے ہو ہا کسان چکر زولے و قرآن ٹوٹے ٹوٹے چہی سمنو چنمنو عزین جمد عزتن دا پماند فرقے سرا یا عزوی نمیمی و چغلی تا گرزولے و قرآن دا چغلی والا کتاب چلا جی چغلی دا زمان قسمی استا پر ابمانی چی خامقات تپوسو گدے اجمعین دا ٹول نو تپوسو کو چتا سوالی دا حق خلاف کاؤ اما بارداغ سکی دیکھ معامل کو فسدا صفا بیانوں کا نبی علیہ السلام تے صفا بیانوں کا او فسدا اصلی کی دی تو سڑے شیشر آواخ لو گزاری کی تو شیشی تو گزارا بول سکا شیشہ زر زر سی ٹوٹی ٹوٹیش دا سے بیان وہ کا چلے کافران اور ظالمان اور زن پہ ٹوٹی ٹوٹیشی ٹوٹی ٹوٹیش اور دے تو صفا بیان ہوئی صفا بیان ہو کا چیو خبر اپرے نہ دے فسدا بما تومر دا سے بیان ہو کا چی حق و باطل بالکل جدا شی فسدا صاف بیان کا حق سے اتا تو امر کے دلے شی اعراض کد مشرکین ہونا باقی پرواہ مساتا انا کفینا کل مستہزئین یقیناً من بچ کو تالرا دا ٹوک مارو خلکو نا ٹوک مار سو کو داد مکی کا فرانو آ خلق دی چکر زیر اللہ سرا مددگار بل زرد چپوئے وشی تسلی نبی علیہ السلام تا ولقد نعلم یقیناً من پوئی گو ان کے بے شکت جی یدوی کو صدر کا تنگی سی نستا پا آغت سمائے دا خلق موینا کئی دا خلق ستا خلاف کے زر تنگی گی متنگوا سب بہ بے ہم درب کا توحید بیان کا پاکی بیان کا پسیپت درب ستا مانی وہ کم من ساجدین اور شد سجدہ کو ان کو نہ وعبد رب کا حتی یاتی اکل یقین اور عبادت کا واسطہ درب تردے پورے چراشتا تم مرگ مرگ یقین سے کو جدام و تیقن دے پہ تمام چیزوں کے دخل کو اختلاف دے دسے چوک نشتا دے دسے چیز بنی کی اختلاف پکی نہیں اختلاف ہر سکے دے ہر سکے پوشد خبر مانے واحد یو مرد دے چھ پہ مرد کی اختلاف نشتا مرد طول منی کافر دے کہ مسلمان دے کہ سم دے کہ کوک دے طول منی چھ مرد رازی نو دیتا یقین زکا ہوئی عبادت کوا درب تردے پور جراشتا تمرگا پوشلے دغنیے پاولنو سبھو کی لکھلی دی کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ یوزل عبادت پزے کے ناس کو آسمان طرف دچے اگتلے یو رنا روان را تو دپ سر مان رنا ادرے دلا آواز ہوتا ہو کو یا شیخ عبد القادر جیلانی ستا تمام اعمال قبول شوی دی نور اعمال تے ضرورت نشتا رے پوچھو لے دس آواز سے دے وچ شیخان تو وشی کنا د وچ شیخ بوئی صاحب زما تو خدے تر آواز شوے دے او زد خدے بیخی زوی گرزے دلے ماں بس اس میں اعمال تو ضرورت نہ ذرا سے دلے ماں کدس شیخان توازن ہو شیخان دیر دا دن فری دی لیکن آگ دسے سڑے ہو چر قرآن اور سنت عالم ہو چکل دا خبر ہے تو وہ کھڑا نو شیخ عبد القادر جیلانی ہو تو وہی چجیبہ خبر ادا زما دے نور اعمال تو ضرورت نہیں اور پیغمبر علیہ السلام تو اللہ ہوئے چوا بد رب کا حت آیا تھی اکل یقین عبادت بغیر تر مرگ پورے نظما درجہ خود پیغمبر نے اونچا تھا نا وہ دنیا کے بوسنئی زمانے کے دسی خلق دی چوائے دلوی زوان درجہ پیغمبر نے اونچا تھا پوچھو لیں تردے پورے دا سے الفاظ ہوئے جو نبی علیہ السلام و جکل معراج تا خوت میں نشخا تلے خدا یو خبر کو ٹک دے جو پیغمبر علیہ السلام معراج تھا خود دا خبر کو ٹک دا خدا نش خطلے دا خبر ہوئے چیر تھا دا قرآن و حدیث کی طرح پیغمبر علیہ السلام معراج تھا خطرے دان سے خطرے کم دچاری کے لیے وہ چند سے خطرے وہ لیزوان ڈا گئے وہ گیا بڑا ورگ کھینچوں گا وہ چوگیا وہ بس آسمان نے برا وہ کھینچو یعنی دا سے جناور وہ شو نے خبر مانی عقل یو دور دے چین نادر سہی دسرئی دا سے نہ رکھے تو گلمیر کو بے کر اس رہی فکر دے سو عقل کو یو دور دے چاہے تو بازار کی خرچی کی نا جی سڑے بولے واقع پیسوں مانے چکامکلا د نبی علیہ السلام پہ وقت کی پوشلے لیزو انچر تھا د شیگان ہو تو ملا دو فیض منا ذرا ہوا د سنیر ہو تر ملا دو فیض اور دے دور تو نہ شیگان ہو ملا دو پیازا پر سی خیرن کو جامو کی ردوان ہو اور جامی چی زڑی کہنا گاڑی کی سور نہیں اگر ملا تو سر ملا چکوائی نا لوی ملا کر گاڑی کی سوری اور پٹکے گٹ تڑلے غر غر دا لوی ملا دے وہ شو لکھا برا منی اور چلا بے کرا کوری پہ سری ہوئی تو خدے قدرت دا خدے پر سے دلے ملا دے اگر کہ پہاڑ کرما مانی پوئی گی نا ملا تو پیزر آگے زلی زلی کیڑے اس رہے گا کیڑے رہا گے میرا خواتے کی خود لے شیگان ہوئے لگے سنے نو ملا چیر تا دے خلقو تیل سے بدا مولانا سے دا مناظر وہی خط دا مناظر کی ہوئے آو آگئی تھی بالکل نظر دغت اختیار تیرو شدی تو وہ زڑی جامی دی من کرا کو رہے دی پٹکی دی سے وہ سم تیل لگاولی دی پکر دشا خب شو شا گرا روانی وہ تو دے سنے رہے ملان و منگا یو تپوس دا کہوں تپوس کہ زمان خیستہ خیستہ بوٹان دی چپلی دا من جماعت پیزاد لے کی خیدہ دے زڑے زڑے کیڑی دے جے کراوڑے میرا خواتے ہوئے دا اول تپوس دے کہوں ملا دو پیزاو تیل سیبانو خبر دسے دا زل گیرے دلے ما وغیرہ ولو اغیرے دے تا مجبورہ کل جا خپلے کیڑی دل تراوڑا وہ چنگا وہ د شیگانو د سنیر مناظر و د نبی علیہ السلام پہ وقت کے او شیگان د سنیر د ملا نے سپلائی پٹی کڑوے شیگان ہوتے دروغ دی ویلا بول خورا د نبی علیہ السلام پہ وقت شیگان چل دو آگے وہ لے رو رہا تھا انسان دے خطائی ہوئی کیا نا مناظر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ وقت کے آگے والا نہ سڑے دا ابو بکر پہ وقت شیگان نو داخو انسان دی انسان نے کہا تاریخ غلطی راشی دا مناظر دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور کو شیگان کے کیڑے پٹے گا غیر عمر پہ وقت کی شیگان چل دو تو سے ارور و خطر آتر آتا دا علی رضی اللہ عنہ خاطر آور سے رہا وہ شیگان اللہ چل دو اگر تیرے شیگان دا پیغامبر با زمانہ کے نوے خدا امغار کا دا ابو بکر با زمانہ کے نوے رب امغار کا دا عمر با زمانہ کے نوے رب ام ٹھیل ہوا دا حضرت عثمان پہ دور کے نہ ہوئی دا علی پہ دور کے خنجران رقم نہ پیدا شو لے خبر مانی یہ سڑے پہ دے مانی نہ پوئے گی پوش والے خبر مانی جی لوی زوان علیہ رحمت پیغمبر پہ زمانہ کی چرتا ہوں وہی چر نبی علیہ السلام بچا وہ گور کا دشا باجور کی یہ امیر سے وہ قصہ کا بولا وہی زن تبلیغ لڑا رہا تبلیغ لا چلاغم وای زو پا آغا خلقو کی اومه چه ما با دلوی زوانی ولا سمور که ولا زو آغا خلقو کی اومه وای تشکیلم شده در سالور میشت روانی اومه وای مولا را اصره ده ده تبلیغ که وای دا مساله را ده ده ده ده ولا سمه وای ده مولا را تیوله چه دا شه غلط ده دا حرام ده وہی رو میں دی ملا تو طبیعت خراب شا وہی اور پا دوں یا سو نہ کا میں بولا ہوا یہ سو خراب میں ملا ہوا تبلیغ پاستوں کو نکھ لگ رہی نو تبھی والے جسے با جنگ راسا مکا ہوا اور راضی دے امیر سے مت بوس لو وہی امیر سے بولا امیر خول پوئی دو وہی امیر سے تبھی لے امیر سے وہ دا لیزوان کو نم مانے یہ بولا سم اور کول دا جائز دی امیر رہا تو لیزوان تھے دا کہ دا پیغمبر پر نو منسو کی وہ لسم ور کے دام حرام دی وی امیر را تیویر چه لکا شور مکاو تا دا باجوالی مال چهاو وی ما تیویر چه دی باجوال کچه خسو قرآن نبیانی توک ملانسو چه قرآن بیان کی وی ما تیویر چه آو قرآن والشتره وی زمان سا شور مکاو یا چلور میشه تیر شده نو لار وشه آو قرآن تا بکینی وی چه قرآن تا چه ناسی تا پتا ولگی گی چه لوی زمان سا کولیشو گری یو لسن خلق کندخا وی چلور میشه می تیری که لار رالم مولانا عبدالجبار شد تا که ناستدام چه که ناسم قرآن مواوی الاغ مسلمان شما خیر دستم آ کسی میسیر انتور اللار نو لویزوان علیه رحمت تاویل چه زما درجه خود پیغمبر نو اوچه تا ندا پیغمبر علیه السلام تا اللہ وی وابد ربک حتی آتی اکل یقین اللہ تا دسی وی نزما درجه خود آگی نو اوچه تا ندا وی دیرنان ای وواز وشو استاغم دی پیران منگا دیر گر کردی دی استاس علم دا قرآن دی نو دی قرآن پا وجد من اخلا شولی او که دا قرآن علم دا سنو دی منگ دیر خلق گر کردی دا شنا دا دیر پیران چی چوک من نکی چوک ذکر و اذکار نکی بس سی بچی دا چرس و بنگی و ڈولکی و قوالی و دا غربی خیجی دا شیطان دو که کردی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور بجلی گر مولانا سے ویلو کار شیطان میں کنن ناموش ولی گر ولی نستلانت بر ولی وی کار شیطانانو کے نوی پید ولی خیرے گر ولی نستلانت بر ولی تو ولی دسینو پر دیکھو دی زرحا دی لانتی فکر دشا وَعْبُدْ رَبَّكَ عبادت کا استاد رب تردے پور جراشتا تمرگا سورت کے تخویب مجرمین لرا دی عذاب السابقین وایا دے دویم نم دے سورت النعمت شپارسم سورت دے ترتیب کے اوے سورت دے دے سورت کاف نرستا نازل دے پا نزول کے ربطی دے ما قبل سردہ دے مخ کے عذاب السابقینو پدی صورت کے عذاب دو موجودہ و ذکر کئی مخ کی صورت کے دعوت توحید ذکر صورت ختماو نو پدی کے دلائل عقلیہ پہ اس بات توحید دی مخ کی صورت کے تخویب ور کے مشرکین لرا پدی صورت کے رد دے پہ عذر باطل باندے چ ولو شاء اللہ ما شرکنا پنجل ارشاد کی راضی داول سورت نزول العذاب علی الموجودین موجودہ خلق بانے عذاب را روان دے کہ دو سورت پاول سر کے وی اتا امر اللہ راغ اللہ عذاب فلا تستعجلوہ او دو سورت یوسف دولسم آیات کے وی وضرب اللہ مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان فکفرت بانعم اللہ دغکلی دا اللہ دا نعمتن نے انکار وکو فازاقہا اللہ لباس الجوع والخوف پس وچکو اللہ دیتا اگا جامی دو لگی او دیر بما کانو یصنعون و سبب دار مانے چلے کم کار کاو اگر دا مکی خلقو جو پاگئی مانے قہت راغلے و پیغمبر علیہ السلام خیرے کڑے وی اللہم جعلہ سنینا کسنی یوسف اللہ دس قہت پا مکر آولے لکہ یوسف علیہ السلام پا قوم چراغلے ہو او اگر دا مکی خلقو دا کجرو اڈک بیٹھ کول او اگر بے خوڑل اور جو چاروے بے علال کن وقف بے لقوڑ لے اڈوکی بے لچی چل اور چرمن چون اور چرم سرمن بے لچو پلا چاری پور دے ینے خون دے پوشولے دا سے اپت پہ اللہ را وست اور چی او کس با میتیازو تناستو نو بل بل لرے گوندے نو تا قتل چی دا با کل دا میتیازو نو پاسی چی دا و لزو خرما دورب اللہ و دورب اللہ مثلا قریتن کانت آمنتن کلے بالکل پا امن و مطمئن رزقو تا پر ایمان راتو دا اللہ دا انعامات رے انکار ہوکا اللہ پہ اولگو یہ را وستل بما کانو یسنعون دا سورت دا ودا نزول دا عذاب پا موجودو باندی اور سورت کی دعوت توحید شپگ زیرا اول آیات کے دویم آیات کے دوئشتم آیات کے شپگ درش کے اور نہ چولیخ او یو پنزوس کے پدی آیاتوں کی دعوت توحید دا خلاصہ سورت سورت اجمالی خلاصہ سورت دو حصے دے اولن حصہ یوسل دیر لسم آیات پورے دا پدی کے رد دے شرک اعتقادی دویم حصہ تراخر پورے دا پدی کے رد شرک فعلی دے سورت نحل پشاند سورت انعام دا لیکن انعام پاول حصہ کے رد شرک اعتقادی دویم حصہ کے رد شرک فعلی دی سورت کی یوسل دیر لسیاتن کی رد شرک اعتقادی دے اور پسی رد شرک فعلی دے دا اجمالی خلاصہ دا اولنی حصہ مشتمل دا پشپگ بابنو اولنے باب سلور دیر شیات پورے دے دا باب حاصل واو رہی و باب کی دعوت سورت دا تا امر اللہ فلا تستعجلوہ دعوت توحید دا لا الہ الا انا فاتقون بے دلائل عقلیت دولت ذکر کئی پا خلق دا امور عظام مانی چلیل کارون اللہ کئی دو اشتم آیات کی بے دعوت توحید شپگی اشتم آیات کی زجر دے مشرکین تا تخویف دنوی وہ اشتم آیات کی تخویف اخروی و درسم آیات کی بشارت داد دے اولنی باب خلاصہ دا امتیاز سورت کی دلائل عقلی پا کسرت دی او دا دلائل پینز قسم دی دلائل عقلی دی سورت دا پینز قسم دی یو قسم دلائل پا دی خبر ذکر کئی چی خالق دا امور عظام اللہ دے دا یو قسم دلائل دویم قسم دلائل چی عالم پا تمام چیزن من اللہ دے دریم قسم دلائل کہ مخلوق طول منقاد دا اللہ دے سلورم قسم دلائل کہ پا اشیاؤ کی انتفاع اللہ ہی خدا اور پینزم قسم دلائل تذکیر دا نعامو کہ دانیا دا نعامتنو تذکیر کول اور دا دلائل پا مختلف قسمنو مانی ذکر کری دی اور سورت کے امثل راوڑی دا تردید دا شرک دا پارا دا اثبات توحید دا پارا اور پا سورت کی مثال دے دا نقض العہد چا عہد یو سڑے ماتئی دا حاوے حالت اور صفات دا ابراہیم علیہ السلام پا کی بیان دی کہ اتا امر اللہ کی اشارہی دا مکی قحط تا نمازی پا خپلا مانا دا اتا امر اللہ نمراد قیمتی نمازی پہ ماند مزارے اور ماضی ذکر کے وجہ تھے کننا اور آ گیا عذاب دے اللہ بس تلوار میں کہہ دے عذاب پاک دے اللہ لیر راوچنا چراخل کی صدار گرزئی رالے گی پرشتے بے روح پہ وحی سرا رالے گی پرشتے بے روح پہ وحی باندے یا بے روح پا توحید باندے یا بے روح پا قرآن باندے یا بے روح بے بیان الحق یا بے روح بے روح المخلوق یا بے روح بے رحمت اور علی کی ملائک پا قرآن کریم من امرہ پا قبل حکم سرا اور دعوہ پا چارا لے گی پا حاق چاچے وی غاری قبل بندگانونا دے بندگان تو حکم دارے انذرو چیر ور کئی انہو بشک شان دارے لا الہ الا انا نشتر مددگار سوا زمان فتقون اللہ و زمان یر ور کئی دلائل عقلیات پا دے مسئلہ چی خالق لکل شین ہو اللہ خالق دے تمام چیزن اللہ دے پیدا کری دی اسمانونا ازمکی پرشتے سرا لوی دی دہا وطن اجرا خلکی صدار گرزئی دویم دلیل پیدا کری دی انسان مد مند پتند ساچ کی بونا ناتا پدی انسان خسیم مبین جگڑ ماری اخکارا خسیم مبین صورت حسین واوے نمبر آیات کی رازی کہ انسان میں پیدا کر دے انسان خسیم مبین دے جگڑ مار دے فکر دے شا اللہ پیدا کرے نو جگڑی شروع کرے پیزا ہو خسیم مبین ناسا پدا جگڑ مار دے اخکارا اولا میر الانسان اے نگوری انسان چیقن میں پیدا کر دے لگا ساس کی بونا ناسا پداوی جگڑ کے ان کے اخکارا دا توحید پا مسئلہ کی خر جگڑ نہ رکڑے غوائی نہ رکڑے ازمری او پرانگ او شرمخ او گیدر نہ رکڑے او دا انسان چا اللہ و لطسک کرے کی عقل می خیرے او چا دیتا حق خبر کین و دا جگڑے تیاری او دا انسان چا جگڑ مار کاردے دا عدو اللہ دے صورت حامیم سجدہ تشتم کیو تا عدو اللہ ویلے لے دا عدو الاولیاء دے دا اولیاء و دشمن دے صورت احقاب کی انزیش کی تویلی دی ولنعامات ساروین اللہ پیدا کردے سارو لرا استاسو پارا پتی کی دبعون سامان دا گرمول دے دبعون گرمائش او پیدی دے پر سارو کی راگن تاسی خوراک کوئی سلورم دلیل ولکم ستاسو پارا پر چارو کی خواہش تے کنا جتا سے ماقام راولئی تو ریحون ماقام راولئی وہین تس رہون کل کے سار سر تبوزئی تو ریحی تو ریحون او تس رہون تو ریحون مقدم کا زکا ماقام کے چاروے موڑی نو ڈیر خیستئی پینزم دلیل بارہ استا سے بوجھنا اگر خارتا چنے ہوئی تا سے رسیدن کے لیے خارتا مگر پشلول نفسن مانی گاڑی کی سور سے یو منڈا باندھے لڑے لڑے ملکوں میں تور رسے گی آسمانی خرمانی کچر مانی سور سے لی لی بارو نہ پوا چپ یو سا تیلا وہ رسائی او خپل دے اڑلے نسلولے بے بے یقیناً مستاثر اب چلے خام خا ڈر ڈر مہربان دے پیش بگم دلیل اصنا کچر اخرو سوار سے پارے مانے خواہش دے دا اسنا دی قچر دی خردی تاسو بسورے گئی او پدی کی حسن دے پیدا کی اللہ غزی تاسو نپوئے گئی وعلاللہ قصد السبیل وعلاللہ بیان الطریق فا اللہ مانے بیان دے دا سمیلاری وعلاللہ قصد السبیل دا علاج دے دی تا حق تفضلی ہوئی فا اللہ مانے بیان دے دا حق لارے حق لار صراط مستقیم خودل یا علا تو مان دے ایلا سر دے و ایل اللہ قصد السبیل پا طرف دا اللہ مانے قصد سم لارے و منہا دا دے لارنا جائرون خلقی راز کو ان کی دی کگید ان کی دی جائرون جائرون دا دے لارنا خلق کگید ان کی دی دے لارے مانے سم لار دشی بے میتلے دا اہل الہوا دارنگی ملل کفر چی یہودیت و مجوسیت دی نور دا خلق دا دلار نک گیدن کی دی یا اللہ باندے بیان دا سمیلار دے ومنہا جائر و سیواہا جائر دا دلار نسیواہ نوٹوئی لاری کگی دی لاری چی دی ومنہا جائر ومنہا سبیر جائر سوا لار دکھا گا ولو شاء او کچر اللہ اگواری نخام خاتا اس نے بہدایت کر ٹولو تا بل دلیل وم اللہ آزاد دے چرا ورید برنو بستاسو پارا منہ داغینا شراب انس کلی او داغینا ونی پی پاکی توسی من مال سر ہوئی ارٹو کری ستاسو پارا پدیو بو منی ازرا فصل و زیتون و خونا و نخیل و کجر و الانام انگور و دار قسم میں ہونا یقیناً پتے کہ نہ خیرا کون پار کی سوچ گئی اتم دلیل تابع کرے استاد پارش پورز مروز پومے استور مسخرات تابع شوی دی حکم د اللہ یقیناً پتے کہ نہ خیرا کون پار کی سوچ گئی نہ ہم دلیل او ہا وقت جی پیدا کرے استاد پار دزم کے نام مختلف الوان ہو پتہ حال کی جو مختلف دے رنگ نہ راگے کرم پدے کہ نہ خدا کون پار سے یاد آئی لسم دلیل اللہ وزاد دے تابے کرے درے چکوخ رہے داگے نا لحمن تورین وخ تازہ اور او باس داگے نا کالی چاہ گندے تبینی کشتے مواخر اس تک ان کی بول رہا پی پرے درے کی ولی تب تب وہ چھو ولٹو اللہ احسان و خام خیتا شکر ادا کئی یو لسم دلیل والقاوی خیلی بزمکی رواسیات دنگ دنگ رونا انتا بید بکم چھو نخوزی بتا سوان حارن نہرنا سبران لارے خام خواہ تاسو مقصد تا پہ ورسے گئی تحت دون لا پہ بے مزئی دو لسم دلیل وعلامات وجعل لکم علامات گرزولی استاد پارا نقی و پستور مانے ہم یحت دون دا خلق لار بے مزئی دا دولس دلائل بیان کرو چتا کرون اللہ کی دسی برو بورا اسمان چا پیدا کرے اللہ لام جزمگا چا پیدا کر اللہ بابا سچا پیدا کرے اللہ نہ ساروی لچا پیدا کرے اللہ دا سن دا خر لچا پیدا کرے اللہ دا بچو گراو رہی اللہ پسلونا خونان کجوری انگور دال چوکراو بس اللہ پدمان چارا وسط اللہ ورد چوکراو لے اللہ نورسو مئی چا پیدا کرے اللہ پدیزم کا کستاز و پارا مختلف مختلف رنگوں گرزولی دی دریب چاہتا دیکھ دے اللہ غرون چاپے داخل دے اللہ پدستور کی رانا کھچا گرزولی اللہ دا کارون چوکی اللہ نو بابا تا نظر و شکرانہ دے چاروانہ کر لا جی بو کو بابا دے وڑا نو دیتا بٹائی سر ہے وہی بٹائی سر ہے پدے بٹائی سر دے تندر را پریوزا دا کارون اللہ کے اتنا بےم شکران غیر اللہ روانہ کرے گا جی داد بابا تیل لو بابا پہ سر بولے اوشول خبر مانے داد بابا ڈیور رشپی تلاوت کی جی داد بابا پہلے ہی چیپ کس کی اور داد بابا چینک لے داد بابا جانماز دے مونج پہ کی یعنی دس قمر لو دنیا کی سوکھی دا کارونا ٹول اللہ کئی اور نظرانے اور شکرانے تو غیر اللہ خلق کئی اس تردید پہ کئی افم خلق و احاط ہو جی پیدا کول کئی پشاندار چاچی جی پیدا کول نہ کئی ولتا سے پن ناخ لئی کشمار نعمت اللہ دے کشمار دلئی بے شک اللہ خام خواب خون کے مہربان دے عالم بے کل شین اللہ واللہ واللہ یعلم پویگی پاغت چی پٹوئی واغت چی کارکوئی رد پشرک و آخلک را خلک را بلی پغیر اللہ نا پیدا کول نکی دیت سو او دی پیدا کولیشی تاو چی چا تاواز کوئی امواتن من هم اموات دی مردی غیر و احیائیم جو اندین دی نپویگی ایانا بباسونا چی کلپ دیو چی تولیشی مسئلہ توحید مددگار ستا سے مددگار یو دے پس آخل چی مان لری پا آخرت زرنا دے منکر دی توحید نو دے تکبر کون کی دے خام خا بے شک اللہ پوئی کی پاغسے دے پٹے واسے جخکارا کی بے شک اللہ میں انسائی تکبر کون کسرا او کل چیوے لے شدے ترا دیگل جرب ستا سے وائی قیسی راولا نو دی چی بار کے اوزاروں بوجن اخبر مکامل دے قیمت پورز او دے بوجون دا خلقنا چھ دے گمراہ کر دی بغیر علم بغیر دلیل نا خبردار بد دے آغا چھ دے کم بارئی یزیرون دے کم بارئی تخویب دنوی یقینان چل کرے وہاں خلقو چھ مخی دے نو امخینو خلقو چل کرے و فات اللہ بنیانہم حلاک اللہ عبادی دے دی من القواعد دے بی خونونا خر علیہم السقف من فوقہم را پریوت بریمان چت دے دا پاسا اور آرے او تعذاب داغ جن چن پوئی دا اگر مخکنو خلق جی چل وال کڑے ہو مداغے عبادے نے اللہ سنگرہ وار تلے نمرود یو عبادی جوڑا کڑے ہوا یو بنگلے جوڑا کڑے ہوا خلق و سنے زمانہ کی وری جی خلق چتونا جوڑ کری دی دیر چتا سلویخ چتا سل چتا خود نمرود بنگلے تا وسنی والا خلق وسنی خلق ندی رسید دی دا نمرود دا بنگلے چت چو دا پنز ذرا گزا دا برو گدو پوشل پنز ذرا گزا دا اگ چتو کو برف آسمانوں تھا او پلن والے دا بنگلے چو دا دری ذرا گزا دا پلن بنگلہ والا او نا تھا بالا پی عظیم بادرا وسط چکل باد پھر آ گئے نو بس سر اولا در ایب توار تو او نور آبادی طول پر خلق رالا آغا نمرودین دا آغای آغا مرگری اللہ تباہ و برباد کرو فخر علیہم السقف او یادا تمثیل دے دا عمل دا مشرک عمل کا دیر مشرک غٹ کڑے رہے دا عمل پر اپریوزی یا دا سقف نہ مراد دے عذاب چ مقرر و دبر نہ دا یا کنا دا ہلاکت نہ دا اتنا چل کڑے ہو ہا خل کو چمکے دے نہ ہو بس راتگ کا اللہ فات اللہ فاتا امر اللہ را رے حکم دا اللہ دے تا بنیان امر دے آباد دے تے مل قواعد دے بھی خونو نا بس را پریوت بدے مانے چتو دا پاس دن اور آگے تازہ دا دن جی دے نپوئی دا سم یوم القیامتی بے پورز دا قیامت کی رسواب کی اللہ دے لرا او اینا بوتو کی این شرکایا چرت ازمائی سلالان ہاو کسان چو ہوئی تاہی چاو دل ایداغی پر بارے کی ہو گویا خلق چاگی تا علم ورکلے شوئے دے اقنان دا سوائی نمرا دیو سوا عذاب کافرانو دے کافران سوک دی آ خلق دی جو پات کے در ملائک ظلم کون کی بخبول زانو نے فالقہ السلام کی بڑی گردن او بوئی ما کننا عمل من سو نو منگ چمنگ عمل کرے او برا بلا بے شک ان اللہ بے شک اللہ پوئی دن کے پار سے تاسو کم عمل کرے رہے فد خولو اللہ بوتے ان نوزے دروازو جانم تا امیشہ بے پدے کے پلبے سا مسول متکبرین زے بد دے زید متکبرینو زید متکبرینو بد دے خجی اختلاف ہوئی پکی دیکھا بچی اختلاف پکی دے بزرگ تنشت دے اختلاف پکی دے اس پہ وہ کے جو حلال لگ حرام بس وہ خوڑ لو ام حلال اختلاف پکی دے اور کو وہ خوڑ لو ام ٹک دا اختلاف پکی دے کر وہ چلے قرآن داوے لے تر کے وہ جتا سب سوارش امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چھ میخرا ولی رب العزت چھ کلپ انعامات پہ مقام کی ذکر کئینو لے ترکبو ہائی ویلے لے او زینتنی ویلے لے او کو خوڑ لے ویلے کنا دس ویچ لے تاکولو ہا ولی ترکبو ہا خب اکل اندی را وڑے وی معلومی کی دا چھ دے اکل جائز نرے اگر تی امام ابو حنیفہ دے اخفل قول نرجو کرلے دا مرگ ندرے ورز مخ کے او پتوے کرے دا پشان دا پتوے دا صاحبینو چی خوڑل دا اس دا وخی دا جائز دی نو اسو اسونا دا دے وخی خوڑل چی علال کرشی دا جائز دا یو سڑے خوری جائز دا کنی خوری نو ام نری خوری وشل خبر مانے وقیل للذین آو ویلش پار دا خلقو اتقو چیرے کر ما زاندل ربکم سرا لگل استاس رب نو دیویل خیرن غور را لے گلے فکر دشا اللہ سرا لے گلی نو غور خبر را لے گلی دا پار دا آخر کچھ نیکی کلے پدے دنیا کی حسنتن دا دیل پار با حسنتن حالت خیستوی للذین احسن پیازی دنیا حسنتن دا دیل پار با حالت وی مزیدار او خامخا کور دا آخرت غور دے ولنعم دار المتقین او خیر خامخا خیست دے کور دا پریزگارانو کم زیدے جنتنا رامیشوالی دی عدن اصل کی ویلے کی سکونت تا کو سکونت پا طریقی دا دوام سرا جنت عدن جنتنا دی دا اسے دلو پا طریقی دا امیشوالی سرا نمونگویو جنتنا رامیشوالی داخلی کی باغی تا بری کی بلائن داغی نیرنا دی پارا پا دی کیا غصیج دی غواری دوشان بدلور کی اللہ پر ازگاران آخل کو لرا چوپاک در ملائک توی بین پرسیحال کی دی پاکی در شرک نام اور مری پرشتے بہت ہوئی سلام علیکم سلامتے بتا سے ننو دے جنت تب سودا کی تاس کم عمل کاؤ دسے ہونا گارا جی جنت تنو دے جگہ تاس وسیلنی ولے پا زواد پاسے لہو باندے بلکہ وہی ادخول الجنتا جنت تنو دے بما کنن تا عملون حالی انظرون تقویب دنوی نگوی دا خلق مگر چی راشو تا ملائک یا راشو تا حکم در افستا کزار کزارشان کار کرو آخل کو جو مخی دینو اللہ ظلم دے کلپ آئے ماں لیکنو بخبرو نفس المائن ظلم کون کی فاسوابو ہم فسویر سودیتا ناکار آغت سے کم عملے کرو نازل شب دے ماں آغت سے دے اور پورٹو کے کولے باب ختم ش دویم باب وچا علیخ نمبر آیات پورے دے دباب حاصل باپ کے رب دے پا دلیل باطل دے باندے رب دے پا دلیل باطل دے باندے بیاور پسی دلیل نقلی اجمالی اجماعی شپک در شایات کی زجر منکرین دا آخرت لرا ات در شایات کی بشارت دے مہاجرین لیو سلویخ کی جواب دو شبہ نا چواری رب رسالت مانے تقوی بی دنوی پیند چلو ایخ کی داد باب حاصل لے وقال اللذین اشرکو زجاج وی داوینا بطور استحضاوا وایا خلق شرک کرے لو شا اللہ کچر اللہ غختل ما عبدنا منگ با عبادت میں اکڑے پغیر دا اللہ نے من شہین دو چشی نحنو منگو نظمو پلارانا نب من حرام کرے بغیر اللہ نے من شے نیچا خدا من چا عبادت دا غیر اللہ کو پدی اللہ رضا دے جواب جواب الزامی دغشان کار کرے وا خلق جو مخی دینا نشت برسول رسولان دن مگر تبلیغ دے کارا جواب تحقیقی یقینن منگا دے گلیو پہر اڈالا کی رسولان استا دے چا عبادتو کی دا اللہ وشتنی بود تواغود زام بش گئی دا عبادت دا غیر اللہ نا تواغود معبود من دون اللہ پس بازی دینا آغا چوکی چا اللہ کلکڑیو بازی دینا آغا چوکی ثابت شو پاگا من زلالت گمراہی پس اگر دے پر ازمہ کیو گورا سرنگیو انجام دا دروغ جنو ان تحریس تسلی چلے تو ہرس کہہ رہے پہ ہدایت بے شک اللہ ہدایت نہ کہ ہاں بچا تو ضلع چل گمراہ کئی اور نہ بھائی دے پا رسو کی امداد زجر منکری نے قیامت لرا قسمنا کہی پہ اللہ مانی مضبوط قسمنا دے چلا باس اللہ نہ اچتے اللہ ہاگ تو مل سو بلا بے شک اچتے عبادت پہ اللہ مانی رشتے لیکن زید دخل کو عالم ان پوئے گی لیو بھائی نا دے لام کو بارہ کے دو قول دی یو قول دا چلی یو بینا چی لام متعلق دے بلا وادن بل بلا یبعثہم اللہ اگر یبعثو پیل چلے مقدر پاگی پر متعلق دے دا قیامت پور از بے اللہ را اچت کی چی اللہ کارا کی دے تحاغذ دے کم اختلاف کرے ہو لیو بینا لیو زہرا چخکار کی واضح کی دویم دا چلام پا لیو بینا کی دا متعلق دے پا مخ کی آیات پوری ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ما پا ہر امت کی رسول لے گلے ولی میں لے گلے لیو بینا پیغمبر را گلے دے قرآن را گلے دے دا دیر پار را گلے دے چی خلقو بکم مسئلہ کی اختلاف کرے جدا واضح شی دیوی نجی اختلافی مسئلہ میں بیان ہوا ننا دا مسئلہ اختلافی بیان کا چی خلقو تا حق و باطل واضح شی دا ہر قسم اسلامی کیسٹ و دا پارا زمانگ دا دکان پا تیار ساتھ ہے اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز